पांचवा शैतान का हरबा या ट्रिक क्या है? इंसान से इजहार हमदर्दी, ये आपका हमदर्द बन के आता है, दोस्त बन के आता है। आई एम योर वेल विशर, आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ। यानी इंसान को गुनाह की और नाफरमानी की दावत देता है हमेशा दोस्त और हमदर्द बन के। यही इसने आदम और हव्वा के साथ भी किया था। सूरत आराफ अगर आयत 21 को देखें, वक़ा समहुमा इन्नी लकुमा लमिनन्ना सहीन, इसने कसम खाकर इनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह हूँ। और ये बात हर दौर में होती है कि शैतान कभी भी इंसान को झूठा बन के नहीं पेश करता। और आप देखिए कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ एक बंदे तक नहीं रहती, ये बहुत आगे तक जाती हैं। इसके ऊपर एक तवील वाक्या है, वहब है वो, उनकी बुनियाद पे है कि शैतान कैसे इंसान से इजहार हमदर्दी करता है। और ख़ास तौर पे इसके मामलात को सुन के समझ में आएगी। तो इस पे एक वाक्या है वहाब बिन मंबा का, कहते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद था, वो अपने ज़माने का सबसे बड़ा इबादत गुजार था। इसके ज़माने में तीन भाई थे जिनकी एक बहन थी, तीनों को एक जंग में जाने की नौबत आ गई। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को किसके पास छोड़ कर जाएं और कौन इसके हक में काबिले इत्मीनान होगा। वहब कहते हैं कि चुनाच उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इसको बनी इसराइल के उस आबिद, यानी आबिद मुराद इबादत गुजार नेक शख्स के पास छोड़ कर जाएं, क्योंकि वही इनकी नज़र में काबिले एतमाद शख्स था। चुनाचे तीनों इस आबिद के पास आए और उससे कहा कि वो अपनी बहन को इसके पास छोड़ कर जाना चाहते हैं, जब तक वो जंग से नहीं लौटेंगे वो उसी की हिफाजत में रहेगी। आबिद ने इनकार कर दिया और इनसे और इनकी बहन से अल्लाह की पनाह मांगी। वो लोग इसरार करते रहे, बिलाखिर वो मान गया और कहा कि इस लड़की को मेरे कलीसा के सामने वाले मकान में लाकर छोड़ दो। वहाब कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन को इस घर में लाकर छोड़ दिया और चले गए। यानी शुरू में क्या है कि वो इबादत गुजार तन्हा एक लड़की को साथ रखने पर तैयार नहीं रहा, लेकिन जब उन्होंने ज़ोर किया तो कहा ठीक है, मेरे घर में नहीं छोड़ो, सामने एक अलग घर में छोड़ दो। यानी ये एक उसके अच्छे होने की दलील मिल रही है कि उसने अकेले रखने की बजाय उसको अलग रखा। वहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन को इस घर में लाकर छोड़ दिया और चले गए। एक जमाने तक वो लड़की साबित के पड़ोस में रही। आबिद खाना लेकर कलीसा के नीचे उतरता और कलीसा के दरवाजे पर खाना रख कर ऊपर चढ़ जाता और कलीसा का दरवाज़ा बंद कर देता। फिर इस लड़की को खाना ले जाने के लिए कहता, वो आती और अपना खाना उठाकर ले लेती। वह अब कहते हैं शैतान ने साबित के साथ फरेब शुरू किया, चुनाच इसको खैर की तरगीब देने लगा और कहा दिन के वक्त लड़की का घर से निकलना अच्छी बात नहीं, हो सकता है कि कोई उसे देख ले और उसे मोहब्बत कर बैठे। अगर तुम ही इसका खाना इसके घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया करो तो ये बड़े सवाब की बात होगी। नोट कीजिएगा ज़रा जुमले, बुरी बात नहीं, अच्छी सोच के कहा कि तुम उसके लिए ये काम करो। और ये इसके स्लिपरी, यानी इंसान को स्लिप करने वाले ट्रिक्स होते हैं ना। वह अब कहते हैं कि शैतान ने आबिद से इतना इसरार किया कि वो मजबूर हो गया। चुनाचे राहब खाना ले जाता और लड़की के घर के दरवाजे के पास रख कर चला आता और इससे बात ना करता। वह अब कहते हैं कि वो एक ज़माने तक ऐसा ही करता रहा। फिर इसके पास इबलीस आया, और यानी बड़ा सर शैतान आया और इसको खैर और सवाब की तरगीब देने लगा और कहा अगर तुम खाना ले जाकर इसके घर के अंदर रख दो तो तुम्हें और सवाब मिलेगा। चुनाचे आबिद जाता और खाना इसके घर के अंदर रख देता। एक ज़माने तक ऐसा ही करता रहा। फिर इब्लीस आया और इसको खैर और सवाब की रग़बत देने लगा, तरगीब देने लगा और कहा अगर तुम लड़की से कुछ बातचीत करके इसका दिल बहला दिया करो तो कितनी अच्छी बात होगी, बेचारी बुरी तरह वहशत महसूस करती है। इब्लीस ने इसे इतना इसरार किया कि आबिद मजबूर हो गया। चुनाचे वो एक ज़माने तक अपने कलीसा के ऊपर से झांकता और लड़की से कुछ बात कर लेता। फिर इब्लीस आया और कहा अगर तुम उतर कर अपने कलीसा के दरवाजे पर बैठते और इससे बातचीत करते और वो भी अपने घर के दरवाजे पर बैठती और तुमसे बातचीत करती तो इससे इसका दिल बहल जाता। शैतान ने इस बात पर इतना इसरार किया कि आबिद को अपने कलीसा से उतरकर दरवाजे पर बैठना पड़ा। चुनाचे वह अपने दरवाजे पर बैठता और लड़की अपने दरवाजे पर, दोनों बातचीत करते। एक ज़माने तक दोनों इसी तरह बातचीत करते रहे। फिर इबलीस आया और इसको अजर और सवाब की तरगीब देने लगा और कहा कि अगर तुम अपने कलीसा के दरवाजे से निकल कर इस लड़की के घर के करीब बैठते और इससे बात करते तो इसका दिल और बहल जाता। शैतान ने इस बात पर इतना इसरार किया कि वो ऐसा ही करने लगा। एक जमाने तक दोनों ऐसा ही करते रहे। फिर इब्लीस ने आकर आबिद को मजीद वरगलाया और आबिद इसके घर में जाकर दिन भर इसके साथ बात करने लगा। जब दिन ख़त्म हो जाता तो अपने कलीसा में आ जाता। फिर इब्लीस आया और आबिद की नज़र में इस लड़की को इतनी हसीन शक्ल में पेश करने लगा कि वो बहक गया। चुनाचे इसने लड़की की रान पर हाथ मारा और उसका बोसा ले लिया। इब्लीस आबिद की निगाहों में लड़की को हसीन से हसीन तर बनाकर पेश करने लगा, यहाँ तक कि आबिद ने इसके साथ हमबिस्तरी कर ली। चुनाचे वो हामिला हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया। फिर इब्लीस आया और कहने लगा, बताओ वो लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है, अगर इसके भाई आ जाएं तो तुम क्या करोगे? मुझे डर है कि वो तुम्हें जलील और रुसवा कर देंगे, इसलिए जाओ और इसके लड़के को ज़िबा करके दफन कर दो। वो इस राज को इस डर से ही राज रखेगी कि कहीं इसके भाइयों को तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात का इल्म ना हो जाए। चुनाचे आबिद ने ऐसा ही किया। फिर शैतान ने आबिद से कहा, क्या तुम समझते हो कि वो अपने भाइयों से तुम्हारे ताल्लुकात और इस लड़के के कत्ल की बात को छुपाएगी? जाओ इसको भी कत्ल करके लड़के के साथ दफन कर दो। शैतान इस बात पर इसरार करता रहा, यहाँ तक कि आबिद ने लड़की को भी कत्ल कर दिया और लड़के के साथ इसको भी दफन कर दिया और दोनों के ऊपर एक पत्थर की बड़ी सी सिल रख कर ज़मीन बराबर कर दी। फिर अपनी इबादत गाह में आकर इबादत में मसरूफ़ हो गया। जब तक अल्लाह की मशीयत थी वो इबादत में मसरूफ़ रहा, यहाँ तक कि लड़की के भाई जंग से वापस हुए। वो आबिद के पास आए और अपनी बहन के बारे में दरियाफ्त किया। आबिद ने कहा, वो मर चुकी है, और इस पर तरस खाकर रोने लगा और कहा, वो बहुत अच्छी औरत थी, देखो ये कब्र इसकी है। इसके भाई कब्र के पास आए और इसकी मौत पर रोने लगे और इजहारे तासीयत किया। कुछ वक्त तक वो इस कब्र के पास मुकीम रहे, फिर अपने अहलो याल में वापस हो गए। जब रात हुई और तीनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए तो शैतान ख्वाब में इनके पास एक मुसाफिर की शक्ल में आया। सबसे पहले बड़े भाई के पास आया और उससे उसकी बहन के मुतल्लिक पूछा। चुनाचे इसने इसको आबिद की बात बताई कि वो मर चुकी है और आबिद को भी इसका बड़ा रंज है, और आबिद ने किस तरह कब्र की जगह बताई थी वो भी बयान कर दिया। शैतान ने इसे झुटलाया और कहा कि आबिद ने तुमसे तुम्हारी बहन के बारे में सच नहीं कहा, इसने तुम्हारी बहन को हामिला कर दिया था, इसको इससे बच्चा हुआ। चुनाच इसने तुम्हारे डर से लड़की और बच्चा दोनों कत्ल करके जिस घर में रहती थी इसके दरवाजे के पीछे गड़ा खोद कर दफन कर दिया। वो गड़ा घर में दाखिल होने वाले के दाईं जानिब है, जाओ और जिस घर में रहती थी इस दरवाजे के पीछे देखो, जैसा मैंने कहा वैसा ही मिलेगा। फिर शैतान दरमियाने भाई के ख्वाब में आया और इससे भी ऐसे ही कहा। फिर सबसे छोटे भाई के पास आया और इससे भी ऐसे ही कहा। जब तीनों बेदार हुए तो इनमें से हर एक अपने ख्वाब की वजह से हैरत और ताज्जुब में था। तीनों एक दूसरे के पास आए और कहने लगे, मैंने रात में अजीबोगरीब चीज़ देखी। हर एक ने अपना अपना ख्वाब बयान किया। बड़े ने कहा, इस ख्वाब की कोई हकीकत नहीं, हमें अपने अपने काम से लगना चाहिए और इसको जहन से निकाल देना चाहिए। छोटे ने कहा, बखुदा मैं जब तक इस जगह को जाकर ना देख लूँ यहाँ से नहीं हट सकता। वह कहते हैं, चुनाचे तीनों भाई निकले, यहाँ तक कि इस घर में आए जहाँ इनकी बहन रहती थी, दरवाज़ा खोला और ख्वाब में जो जगह बताई गई थी इसको खोदा। चुनाचे गढ़े में अपनी बहन और इसके लड़के को इसी तरह पाया जिस तरह इनसे कहा गया था। उन्होंने आबिद से अपनी बहन के मुतल्लिक पूछा। इसने दोनों के साथ जो किया था इसके बारे में इब्लीस के कॉल की तस्दीक की। चुनाचे उन्होंने आबिद के ख़िलाफ़ बादशाह के दरबार में इस्तगासा दायर किया, आबिद को कलीसा से नीचे लाया और फांसी के लिए पेश किया गया। जब इसको तख्ते दार पर चढ़ाया गया तो इब्लीस आया और कहने लगा, तुम्हें मालूम है मैं वही हूँ जिसने तुम्हें औरत के फितने में मुब्तला किया। तुमने इस औरत को हामिला करके इसको और इसके लड़के दोनों को कत्ल कर दिया। अगर आज तुम मेरी इताअत करो और इस अल्लाह के साथ कुफर करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूँ। चुनाचे आबिद ने ऐसा ही किया और काफिर हो गया। जब वो काफिर हो गया तो शैतान ने इसको सूली देने वालों के सुपुर्द कर दिया, चुनाचे इसको तख्ते दार पर चढ़ा दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तलबीस इब्लीस सफ़ा 29 पे है, और इस किस्से को बाज़ मुफसरीन, एक आयत है सूरत हशर की आयत नंबर 16-16, कमसली शैतान इस काल अल इंसान इकफुर फलम्मा कफर अकाल इन्नी बरी उम्मिन का, इनकी मिसाल शैतान की सी है कि वो इंसान से कहता है कि कुफर कर, और जब इंसान कुफर कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे बरी उज़ ज़िमा हूँ, इसमें भी नकल की है। तो आप देख लीजिए, ये है अपना बनकर डसता है। और ज़िंदगी में कितने मौके आते हैं अपने बन के लोग अपना हक लेने आते हैं हमसे, कोई रिश्तेदारियों के नाम पे, कोई बाप और माँ के नाम पे, कोई बेटे और औलादों के नाम पे, कोई बीवी और शौहर और कोई शौहर और बीवी के नाम पे, कोई दोस्तों और साथियों के नाम पे। उतारो ना, कुछ नहीं होता, उतार दो बाया, क्या होता है। अच्छा उतार दो ना, अब क्या मासी लग रही हो। अच्छा क्या सब अपने ही तो हैं, अच्छा सब यही तो हैं। कोई एक जगह थी तो वहाँ ऐसे ही कोई मामला हुआ, तो कोई मर्द अंदर आ रहा था बार बार, तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरा मियाँ है, आप क्या कह रही हैं। तो मेरे दिल में आया कि इनको कह दो, अच्छा मैं तो समझी ये कोई मर्द है, यानी मियाँ है तो क्या वो मर्द नहीं है। यानी बास जगह शैतान ऐसे ऐसे धोखे दिलवाता है कि इंसान को बिल्कुल यकीन नहीं आता। बाज दफ़ा जवान होते हुए बच्चों को देख के कहती, अरे ये तो बच्चा है। मैंने कहा ये बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया। और जब बच्चियों को ऐसे हुलियों में देखा जाए कि जिसको देख के आंखें झुक जाएं, तो कहा जाता है क्या ये बच्चियां, अभी गर्मी बहुत है ना इसलिए बच्चियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं, तो लड़कों को गर्मी नहीं लगती। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत गहरा है हमारी अमली ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी, हमारे मामलात में शैतान इस तरह बहुत आता है। इसी को फिर बाद में पीयर प्रेशर और रिश्तेदारों का खौफ और इंसानों का खौफ लेके करते हैं। इस पे बहुत एहतियात करें। अब इसका ये नहीं मतलब कि आप अपने घर वालों को कह दें कि अब शैतान है और आप हमारे शैतान बन के डसते हैं, लेकिन होशियार रहने की ज़रूरत है। अपने ऊपर खौफ करें, दूसरों को छोड़ दें, अपनी फिक्र करें। इसके बाद शैतान का अगला ट्रिक क्या है कि इंसान को स्टेप बाय स्टेप गुमराह करता है, तदरीज। ये पिछले वाक्ये में भी हमने थोड़ा सा देखा कि एकदम नहीं पकड़ के उसने लड़की को मरवा दिया, बल्कि कुफर पे ले गया। कितने स्टेप थे, एक एक कदम, आहिस्ता आहिस्ता। कितना समझदार है, हमारी तरह नहीं कि आज नेक हुए तो बस पकड़ के इसको कहो कि जब तक ये पूरा नेक नहीं हो गया इसको छोड़ना ही नहीं। नहीं, इतना आहिस्ता, थकन का एहसास ना हो, सुस्ती का एहसास ना हो, एक गलत काम फिर दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा। और इस तरह जब एक इंसान जब इन चीज़ों में पड़ता है तो फिर इतना टेढ़ा होता है कि सूरह सफ आयत 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु कुलूबहुम। फिर जब उन्होंने टेढ़पन इख्तियार की तो अल्लाह ने भी इनके दिल टेढ़े कर दिए। सातवां तरीका है शैतान का, निसियान और गफलत, भूल और इग्नोरेंस। निसियान क्या होता है, भूलना, किसी चीज़ को जहन में ना रखना, और गफलत इग्नोरेंस। जिस चीज़ में इंसान की बेहतरी और भलाई होती है ना, शैतान उसको गाफिल कर देता है उससे। आदम के साथ भी उसने यही किया था, बस उसे डालता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से गाफिल हो गए और उस दरख्त का फल खा लिया जो मना था। सूरह तौहा आयत 115 में आता है, वलकद अखिदना इला आदम मिन कब्लु फनसिया वलम नजिद लहू असमा। हमने इससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया और हमने इसमें असम न पाया। इसी तरह भूलने की एक मिसाल सूरत कहफ में भी आती है, आयत नंबर 63 में। मूसा और यूशे बिन नून का सफ़र था और मछली के खाने का कोई तذکرہ था, और जब इन्होंने अपने उस खादिम से कहा कि फलां जगह पहुंचेंगे तो मुझे याद दिला देना कि मछली वहां बर्तन से निकल के तो पानी में जाएगी, उसी जगह पे हमें खजर अलैहिस्सलाम मिलेंगे, लेकिन शैतान ने भुला दिया, मछली वाली जगह गुजर गई और आगे चले गए। और आगे जाके जब भूख लगी तो मूसा ने कहा भाई खाना लाओ, तो वो यूशे ने कहा अरे वो तो बहुत पीछे पानी में चली गई थी। इस मामले को अल्लाह ताला ने बयान किया, अरअयत इज़ अवैना इलस सख्रति फ़इन्नी नसीतुल हूता वमा अंसानीहू इल्ला शैतानु अन अज़कुरा। आपने देखा ये क्या हुआ, जब हम इस चट्टान के पास ठहरे हुए थे इस वक्त मुझे मछली का ख्याल न रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं इसका जिक्र करना भूल गया। तो लिहाजा भूल शैतान की तरफ से है। इसी तरह अल्लाह के नबी के जरिए अल्लाह ताला ने कई जगह हमें ये कहा है कि देखो आप ऐसी महफिलों में मत बैठें जहां अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जाता है, नुक्ताचीनियां होती हैं, लेकिन अगर कभी शैतान आपको वहां बैठवा कर अल्लाह का हुक्म भुलवा दे तो आप क्या करें। सूरत अनाम आयत 68 में आता है, व इज़ा रअयत अल्लज़ीन यहूदून फ़ी आयातिना फ़ारिद अन्हुम हत्ता यहूदू फ़ी हदीसिन गैरिक वइम्मा युन्सियन्नकश शैतानु फ़ला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौमिज़ ज़ालिमीन। اے نبی، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بہلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس کا احساس ہو جائے تو اس کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ اسی طرح بھولنے کی ایک اور مثال سورت یوسف میں ہمیں ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قیدی سے کہا تھا کہ اس بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں یوسف کئی سال تک جیل میں رہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ پھر ان میں سے جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے یوسف نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈالا اور وہ اپنے بادشاہ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کو کئی سال قید خانے میں رہنا پڑا۔ تو لہٰذا شیطان بھلاتا ہے، کبھی تو پوری طرح اللہ سے غافلی کر دیتا ہے۔ سورت مجادلہ آیت 19 میں آتا ہے، استخوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کے گروہ والے لوگ ہی خسارے میں رہتے ہیں۔ یہ منافقین کے حال پہ تبصرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے۔ اور سورت کہف کی آئی 24 میں بھی آتا ہے، وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، بھول جاؤ تو فوراً اپنے رب کو یاد کر لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بھولنا، آپ تو نہیں بھولتے، کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ارے میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ آپ بھول جائے، آپ کسی کو کچھ دینے کی نیت کرتے ہیں، پھر آپ کئی کئی دن بھولے رہتے ہیں۔ کئی لوگ صبح شام کی دعائیں بھول جاتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں ہم آئیں گے تو نہیں آتے، بھول جاتے ہیں۔ یہ ساری بھول جو ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے۔ آپ کہیں گے نہیں میری میموری بڑی لوز ہے، میری میموری بڑی خراب ہے، یاد رکھ رہی ہے میموری لاس جو ہے نا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آزما کے دیکھیں، ایک دفعہ آپ اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، آپ کی میموری ایسی شارپ ہوگی کہ پانی کی طرح چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی اور آپ کی زبان پہ جاری ہوں گی، اور آپ لکھ رہے ہوں گے تو یوں لکھیں گے کہ جیسے آپ خود نہیں بول رہے، کوئی آپ کو بلوا رہا ہے، آپ خود نہیں لکھ رہے، کوئی آپ کو لکھا رہا ہے۔ یہ میموری لاس جو ہے اس لیے کہ شیطان کو جب ذہن میں بہت جگہ دے دیتے ہیں نا، اتنا جنگ بھر جاتا ہے نا ہمارے دماغوں میں، ٹریش بن جاتا ہے دماغ، معلومات معلومات۔ کوئی بندہ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے حالات سے ہمیں دلچسپی نہ ہو، کوئی ڈرامہ ایسا نہیں جو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کوئی سٹوری ہمیں نہیں چھوڑنی، کوئی ناول ہم نہیں چھوڑیں گے، تو آخر دماغ پھر بھولے گا نا۔ تو لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ کہ رب کی یاد، رب کا ذکر۔ اس طرح آٹھواں ہتھیار یا آٹھواں ٹرک جو ہے شیطان کا انسانوں کو بہکانے کا طریقہ، وہ کیا ہے؟ فوج کا خوف۔ ہمیشہ شیطان مومنوں کو دشمنوں کی فوجوں سے ڈراتا ہے کہ نہ وہ ان کے مقابلے پہ آئیں، نہ ان کو نیکی کی بات کا حکم دیں۔ اس کی دلیل سورت آل عمران کی آیت 175 میں ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا، لہذا تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ دوستوں سے ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تمہارے دلوں میں ان کی ہیبت بٹھانا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے یہ جو کہا نا، اگر تم مومن ہو تو ان سے نہیں مجھ سے ڈرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اتنا انسان کا دل شیطان کے دوستوں کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایمان کمزور ہوتا ہے تو خوف آتا ہے، اور یہ خاص واقعہ ابو سفیان کے اور صحابہ کرام کے ایک عمل کی طرف تفسیر میں آپ سن چکے سورہ آل عمران کی، اگر ڈیٹیل کوئی بھی چاہتا ہے تو تفسیر میں سے آپ آیت نمبر 175 میں دیکھ سکتے ہیں، رب کا پیغام میرے نام کی سیٹ میں سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، آج بھی یہ ہے، یہ اس کو میں تھوڑا سا آج کے حالات سے بھی ریلیٹ کر دوں۔ آج کے دور میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمان تو کمزور ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، توبہ، ان کو چھوڑو، اب یہ مریں گے، دیکھنا یہ مٹیں گے۔ ہمت ہی نہیں کرنے دیتا کہ کوئی اٹھ کے ذرا اپنے کام کرنے شروع کرے۔ اسی طرح نیکی کی بات کرنے اور برائی سے روکنے کی بات ہے تو کیسے کہتا ہے ارے چھوڑو، یہ کہاں مانیں گے، توبہ، ان کے تو خاندان میں کبھی کوئی نہیں دین پہ آئے، یہ کہاں آئیں گے۔ اس طرح کے جملے سکھاتا ہے تاکہ لوگ پھر کہ ہاں واقعی یہ تو بہت سارے ہیں، میں تھوڑا ہوں، لہٰذا میں ان کو نیکی کی بات نہ کہوں، یہ تو خاندانی ایسے لوگ ہیں۔ نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا تھا خاندان میں، یہ بعد میں لوگوں نے کیا۔ इसी तरह अगला इसका हथियार क्या है कि नफ्स पर कब्जा पा लेता है। इंसान के नफ्स को जो चीज़ महबूब होती है ना, शैतान उसी दरवाजे से उसके नफ्स पर कब्जा डालता है। इसके बारे में भी आपको इमाम इब्ने कय्यम का एक कौल पढ़ के सुनाऊंगी। इनकी किताब है इगासतुल लिल एहफान, इसकी जिल्द 1 पेज 132 पे है। कहते हैं कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, यहाँ तक कि इसकी मुलाकात नफ्स से होती है, यानी हमारे अंदर जो नफ्स छुपा हुआ है ना, वो शैतान नफ्स से मालूम करता है कि इसे कौन सी चीज़ महबूब है। जब इसको नफ्स की कोई कमज़ोरी मालूम हो जाती है तो इंसान को गुमराह करने के लिए इस कमज़ोरी से मदद लेता है और इंसान पर इस दरवाज़े से काबिज़ हो जाता है। शैतान अपने इंसान दोस्तों और साथियों को भी ये सबक सिखा देता है कि अगर इन्हें अपने साथियों से कोई फासिद मकसद और मुफाद हासिल करना हो तो इन पर इसी दरवाज़े से कब्ज़ा किया जाए जो इनके नज़दीक महबूब हो, क्योंकि इस दरवाज़े से जाने वाला अपने मकसद में नाकाम नहीं हो सकता। जो शख्स दूसरे दरवाजे से जाएगा उसके लिए वो दरवाजा बंद होगा, वो मंजिले मकसूद को नहीं पहुंच सकता। सोचिए जरा, आपके वीक पॉइंट्स हैं कोई? ये हैं शैतान के हरबे, आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ता है। कैसे? कि आपकी जो कमजोरी है ना, उसी से पकड़ता है। मसलन देखिए, कुछ लोगों को खाने का शौक होता है, बस सारा काम उनसे खाने पीने में कमी बेशी में करा देता है। अरे छोड़ो, सब हलाल है, सब खा रहे हैं, देखो मैं क्या। अच्छा, इसी तरह कुछ लोगों को पहनने ओढ़ने का शौक होता है, खूब अच्छे पहने दिखें, शो ऑफ का शौक है। उनकी इस कमज़ोरी को पकड़ के ना फिर उनके जिस्म को शो पीस बना के दिखाता है कि सबको लगे कि बस देखने की चीज़ है, इसको बार बार देखो। फिर इसी तरह आप देखिए कि आदम और हव्वा, उनको जाके इसने क्या कहा था, गौर करने की बात है। आयत नंबर 20 है सूरत आराफ की, वकाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरती इल्ला अन तकूना मलकैन मलकैन या तकूना मिन अल खालिदीन। इसने कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से रोका है, इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल ना हो जाए। इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं कि इंसान अल्लाह के दुश्मन इब्लीस ने आदम और हव्वा को सूंघा और इसे महसूस हुआ कि दोनों को जन्नत से उन्सियत है और वो हमेशा हमेशा जन्नत की अबदी नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शैतान समझ गया कि आदम और हव्वा पर तसल्लुत हासिल करने का यही एक दरवाज़ा है, कंट्रोल पाने का। इसने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि वो इनका खैर ख्वाह है और इनसे कहने लगा कि क्या मैं इसने कहा ना था कि तुम इस दरख्त के पास ना जाना, और वही आयत जो ऊपर हम कर चुके। तो देखिए, वीक पॉइंट्स पे रहता है, इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि किसी को अपना वीक पॉइंट ना बनाए। यकीन करें, बाज़ माओं का वीक पॉइंट उनका खलौता बच्चा होता है, वो एक बच्चा माँ का दीन लेने के लिए काफ़ी हो जाता है, उसकी नमाज़ें चली जाती हैं। बाज़ औरतें अपने शोहरों के लिए बड़ी टची होती हैं, और बाज़ शोहर अपनी बीवी को कभी नाराज़ नहीं कर पाते, और बाज़ दफ़ा अल्लाह के हुक्म तोड़ते ही जाते हैं शोहरों बीवियों को खुश करने के लिए। हर बंदे का यही मुकाम है, बाज़ दफ़ा माँ बाप का नाम लेके इंसान से कितने ही काम करवा देता है, बाज़ दफ़ा बच्चों का नाम लेके। तो इस ट्रिक को समझने की ज़रूरत है कि इंसान के वीक पॉइंट्स को कंट्रोल में करता है। इसी तरह अगला इसका हरबा क्या है कि शकूक को शुभात में डालता है, शक पैदा करता है, उसके इरादों को, उसके अकीदे को मुतसलसल कर देता है। आपने फरमाया कि तुम में से बाज़ आदमियों के पास शैतान आकर कहता है फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, और नौबत जहाँ तक पहुँचती है कि वो ये पूछता है कि तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब बात जहाँ तक पहुँच जाए तो इंसान को अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए और वहीं रुक जाना चाहिए, जो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, क्योंकि फिर सोचते जाएंगे तो इससे आगे बहुत ज़्यादा सोच होगी ना। देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। इसी सैटरडे में मेरे साथ हुआ, क्लास में यंग बच्चों की क्लास होती है, तो उनके साथ जन्नत की बातें की और सबक जो हमारा चल रहा था और बताया कि इसके बाद हमेशा के लिए लोग जन्नत में चले जाएंगे ना। तो एक बच्चा है, तो उसने सवाल क्या किया, पहली दफ़ा मेरे सामने किसी ने ये सवाल रखा, मैंने खुद भी कभी ये नहीं सोचा था कि भाई ये दुनिया पूरी ऐसे चलेगी और उसके बाद फिर हम हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो सवाल करने लगा कि अच्छा तो वट फिर इसके बाद क्या होगा ना। मैंने कहा बस हम सब हमेशा जन्नत में रहेंगे, बस ख़त्म, ये कहानी एंड। खत्म करने लगा, लेकिन ये बताएं, ये भी तो पॉसिबल है ना, फिर अल्लाह एक और नई मखलूक बना ले और उनको इस दुनिया में फिर बसा ले और फिर उनके साथ भी वही रिपीट हो जो हमारे साथ हुआ। यानी उसका सवाल ये था कि हम तो जन्नत में चले जाएंगे, ठीक है हमारी कहानी खत्म, मान गए सब ठीक है, लेकिन ये फिर इस दुनिया के अंदर अल्लाह औरों को भी लाएगा कि नहीं? अब ठीक है कि उसको मैंने दलाइल दे दिए कि नहीं, लेकिन देखिए शैतान कैसे कैसे सवाल जहनों में डालता है ना, और हमेशा जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, बहुत जीनियस टाइप के, वही इस किस्म के सवाल करते हैं। लोग ऐसे सवाल जहनों में आते हैं कि बाज़ वो सहाबे कराम भी कहते हैं कि हमारे दिलों में ऐसे ख्याल आते थे कि हम आते हैं कि हम उनको ज़ुबान पे लाने से बेहतर ये है कि हम जल के राख हो जाएं। तो आपने कहा कि ये खालिस ईमान है, यानी शैतान वहीं धोखे हमला करता है जहाँ ईमान का ख़जाना होता है। मुराद क्या है कि इसको इसके वसवसों को दूर करो, इससे नफ़रत करो, यही तो तुम्हारा ईमान होगा, मुकाबला करो इन बातों का। एक मौके पे जब एक शख्स ने कहा कि ऐसी बातें दिल में आती हैं कि जुबान पे लाऊं, इससे बेहतर है कि जल के भस्म हो जाऊं, तो आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने इस मामले को वसवसे की तरफ लौटा दिया। यानी जब तक इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो तब तक इसका गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और सूरह हज की आयत 52 और 54 का अगर आप तर्जमा देखें तो उसमें भी शैतान के दिलों में शक डालने की बात बहुत ही ज्यादा वाज़ेह होकर सामने आती है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वलन नबीज़ इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़ा शैतान फ़ी उम्नियतिही। बहुत तवील आयत है, इसका खुलासा शुरू का हिस्सा पढ़ देती हूँ जो हमारे इस टॉपिक से, क्या नबी तुमसे पहले हमने ना कोई रसूल भेजा ना नबी, यानी जिसके साथ ये मामला पेश ना आया हो, जब इसने तमन्ना की और शैतान ने इसकी तमन्ना में इल्का कर दिया। इसी तरह जो कुछ भी शैतान इल्का करता है अल्लाह इसको ख़त्म कर देता है और अपनी आयात को पुख्ता कर देता है। अल्लाह ताला अलीमो हकीम है। तो पता क्या चला कि शक और शुबा, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए दीन के बारे में और अल्लाह के बारे में और कायनात के बारे में और शैतान के बारे में, इससे फिर इंसान के बहकने का डर है। इस तरह तकदीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए बहुत, क्योंकि इससे फिर इंसान का अपना ईमान जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। कहते हैं कि एक शख्स एक सलफ में से एक थे, तो वो कहते हैं कि इंसान के दिल में पैदा होने वाले कुछ शैतानी ख्यालात कैसे होते हैं कि हर सुबह को शैतान चार जगहों पर मेरी घात में बैठ जाता है, आगे पीछे दाएं और बाएं। आगे से आकर कहता है फिक्र मत कर, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो मैं ये आयत पढ़ता हूँ, वइन्नी लगफ्फारु लमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा अहतदा, सूरह तौहा की आयत 82 है। मैं इस शख्स को बख्शता हूँ जो तौबा करे, ईमान लाए और अमल सवाले करे, फिर सीधा चलता रहे। ठीक है, यानी शैतान का आगे से आना क्या है कि, और ये सूरह आराफ में आता है ना कि शैतान चारों तरफ से आएगा, आगे से पीछे से। तो जब आगे से आए तो ये कहे कि फिक्र ना करो, गुनाह करते रहो, अल्लाह माफ़ करेगा, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, जो तौबा करके अच्छे अमल करके अपनी इसलाह करेगा उसके लिए अल्लाह बख्शने वाला है। और कहते हैं जब शैतान पीछे से आकर अहलो अयाल की बर्बादी से डराता है कि मतलब देखो फिर तुम नेक हो गए तो बच्चे ऐसे हो जाएंगे, खाएंगे कहाँ से, वो भूखे मर जाएंगे, तुम्हारे बाद इनका क्या बनेगा, यानी तुम्हारे बाद पीछे का मुराद है कि तुम्हारे बाद उनका क्या होगा। तो कहते हैं मैं ये आयत पढ़ता हूँ, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, सूरह हूद की आयत नंबर 6 है। कहते हैं जब वो दाई जानिब यानी राइट साइड से औरतों को पेश करता है तो मैं ये आयत तिलावत करता हूँ, वलाक़िबतुलिलमुत्तकीन, आखरत की कामयाबी परहेजगारों के लिए, सूरह आराफ़ की आयत 128 है। और कहते हैं जब बाई जानिब से नफसानी ख्वाहिशात को पेश करता है तो मैं ये आयत पढ़ता हूँ, वहीला बैनहुम व बैनमा यश्तहून, उस रोज़ यानी क़यामत के दिन जिस चीज़ की वो तमन्ना कर रहे होंगे इससे महरूम कर दिए जाएंगे, सूरह सबा आयत 54 है। तो इस तरह देखिए जब इल्म होता है ना तो इंसान शैतान के वसवसों से मुकाबला करता है। अब ना ये आयतें आती हों और हमें पढ़ी ना हो, तर्जमा ना आता हो, तो शैतान तो हमें चारों में से किसी एक तरफ से ले जाएगा ना। तो लिहाजा इसके फंदों से अपने आप को बचाने के लिए कुरान से गहरा शगफ बहुत ज़रूरी है। इसी तरह शैतान के का अगला हथियार है शराब, इंसान को शराब में मुब्तला करता है क्योंकि ये इंसान की अक़ल को खा जाती है ना, और फिर इस तरह से उसको उसमें डालता है कि वो सही कामों को छोड़ के ख़राब काम करने लगता है। और चार चीज़ें इकट्ठी बोलती हूँ क्योंकि इनकी आयत इकट्ठी है, फिर इन सब के ऊपर हम इकट्ठी बात करेंगे। शराब, जुआ, बुत परस्ती और फालगिरी, ये चार हथियार हैं शैतान के। या लोगों को शराब में डालता है, या जुए में गैम्बलिंग, और बुत परस्ती यानी बुतों की पूजा, और इसी तरह फाल निकलवाता है, किस्मत का हाल मालूम करना, जैसे पामिस्ट्री टाइप। इन चारों का तस्करा सूरह मायदा की आयत 90 और 91 में, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान, बेशक शराब, जुआ और बुत परस्ती और किस्मत के हाल मालूम करने के तीर, ये सब शैतानी काम है, बस इनसे बचते रहो ताकि तुम्हारा भला हो। शैतान यही चाहता है कि शराबखोरी और जुएबाजी की वजह से तुम में बाहमी अदावत और बुगस डाले और अल्लाह की याद और नमाज से तुमको गाफिल कर दे। तो क्या तुम इस दुश्मन के फरेब से इत्तला पाकर बाज ना होगे? और इन चारों की डिटेल हम बहुत तफसील से तफसीर की क्लास में कर चुके। इसी आयत की तफसीर सुनी जा सकती है कि खमर, शराब इंसान के लिए कैसी होती है, और जुआ और इसकी सारी तफसीलात इंसान की ज़िंदगी में कैसा होता है। और इसके लिए तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर इंसानियत को देख लीजिए, आज इन्हीं चार चीज़ों के पीछे तो भाग रहे हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला का हुक्म ही याद नहीं रहता। और जहाँ इनमें से एक होती है उसमें अक्सर चारों चीज़ें होती हैं, ये भी एक जुल्म है। शराब होगी तो जुआ भी साथी होगा, और कत्ल व गारत गरी तक बाज़ दफ़ा बात पहुँच जाती है। इसके बाद 15वां हथियार शैतान का है जादूगरी, जादू में डलवा देता है इंसानों को, फायदे के बजाय नुकसान। खुद जादू करवाता है, ना करवाए तो ये कह देता है कि इलाज के नाम पे कर लो, और इस तरह शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई होती है। सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में तफसील पे इस पे बात हो चुकी है कि वमा कर कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमूनन्नास सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैन बिबाबिला हारूत व मारूत, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, कुफ्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादू की तालीम देते थे, और वो पीछे पड़े रहे उस चीज़ के जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया। ये आयत भी हम बहुत तफसील से तफसीर में देख चुके कि जादू का करना कराना और कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पे जादू कर दिया गया था। और आज के दौर में भी आप देखिए कि ज़रा इंसान अपने दीन से गाफिल होता है तो सुस्ती आती है, कसल मंदी होती है, तो शैतान दिल में डालता है तुम पे किसी ने जादू किया, बस तुम्हें नहीं पता। वो जादू नहीं होता, वो आप गंदे रहते हैं, आप सही गुसल नहीं करते, या आप तहारत का सही इहतमाम नहीं करते। तो लिहाजा जादू हकीकत है, लेकिन जादू का असर सिर्फ उन लोगों पर होता है जो दीन से दूर होते हैं। इस तरह 16वां इसका हथियार क्या है कि इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां पैदा करवाता है, यानी आप वीकनेस, वो पहली वीकनेस तो ख्वाहिशों की वीकनेस थी ना, अब क्या है, इखलाकी बुराइयां। शैतान कुछ ऐसी इखलाकी बुराइयों में मुब्तला कर देता है कि जिसमें इन्वॉल्व होने वाले इंसान पर शैतान का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। वो कौन सी हैं? एक लंबी लिस्ट है, नाउमीदी, इतराना यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फिर इतराते फिर रहे हैं, बतर बोलते हैं इसको अरबी में, दिखावा जिसको कह लें, बहुत खुश होना, गुरूर, फ़ख्र, जुल्म, ज़्यादती, ना हक इनकार करना यानी विदाउट एनी रीज़न नो कह देना, ना शुक्री, जल्दबाजी, हेस्टीनेस, ओछापन यानी बहुत ही छिछोरापन सा होता है ना, जो लोग बड़े चुलबुले से होते हैं, हमाकत, बुखल, लालच, हिर्स, लड़ाई, झगड़ा, शक व शुबा, जहालत, गफलत, धोखाबाजी, झूठे दावे, घबराहट, बेसब्री, कंजूसी, सरकशी और दौलत की मोहब्बत, दुनियादारी, हदों को तोड़ना, इस तरह की एक लंबी लिस्ट है। इस्लाम इंसान को इन बीमारियों से बचाना चाहता है, और इसके लिए इंसान को जिद्दोजहद करनी पड़ती है, नफ्स अम्मारा को दबाकर नफ्स लवामा को मजबूत करना पड़ता है। लेकिन शैतान जो है इंसान को किसी न किसी एक ऐसी बीमारी में दाखिल करता है। देखिए, हम में से कोई बचा हुआ इनमें से, ये 20-25 में से कोई एक में तो हमें ज़रूरी डाल देता है, और उसी में डालते हैं इंशाल्लाह। अगला जो रुकू आएगा सबक का, तो उसमें हम बहुत तफसील से बुखल पे बात कर सकेंगे कि कैसे ये हमें अपने काम से हटाकर गलत चीज़ों की तरफ ले जाता है, और नतीजा क्या होता है कि शैतान इस तरह इंसान को लेके जाता है, जैसे आप देखिए कि कुछ उस पहाड़ पे जा रहे हैं, एक चट्टान को उठा के पहाड़ पर ले जा रहा है और ऊपर बड़ी मुश्किल से ले जाए, और कोई दूसरा शख्स उसी चट्टान को ऊपर से नीचे धकेल दे। हम सारा दिन अपने अखलाक को सही करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करें, अपने अखलाक को, किरदार को, दिल को पाक करें, तस्किया का अमल हर लम्हे हो रहा है, लेकिन ज़रा सी हमारी गफलत होती है ना तो शैतान यूं पीछे से धक्का मारता है कि वो चट्टान हमारे हाथ से गिर के फिर नीचे चली जाती है। इसीलिए आप देखिए कि जो लोग अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं ना, उनको हमेशा बहुत मुश्किल आई, और जो शैतान की तरफ बुलाते हैं उनके साथ अक्सरियत होती है, क्योंकि शैतान इंसान के कमज़ोर पहलुओं से फ़ायदा उठाता है, उसको पता है कि ये क्या हालात है उसके। और आपको पता है कि एक रिवायत में आता है कि वसवसा डालने वाला शैतान खुशी और गम के वक्त इंसान के दिल में तेज़ी के साथ उभरता है, अगर इंसान अल्लाह को याद करता है तो वो पीछे हट जाता है। यानी या तो बहुत खुश होते हैं तो हम कानून तोड़ते हैं, देख लें शादियों के मौके पे जो हमारा हाल होता है, या बहुत गम के मौके पे हिम्मत टूटती है। इसी तरह वहब बिन मंबा की एक रिवायत है, कहते हैं एक राहिब को शैतान नजर आया तो इसने इससे पूछा, इंसान की किस आदत से तुम्हें सबसे ज्यादा मदद मिलती है? आप भी सोचिए। शैतान ने कहा, जोश से। इंसान जब जोश में हो तो हम इसे इस तरह घुमाते हैं जिस तरह खिलाड़ी गेंद को घुमाता है। यानी जोश जब आता है ना तभी तो होश नहीं रहता ना, लोग अपने ही हाथ जोर जोर से मार रहे होते हैं, बर्तन तक तोड़ देते हैं जोश में। ये भी रिवायत तलबीस इब्लीस बुक में पेज 42 से आप देख सकते हैं। इसी तरह अल्लामा इब्ने जोज़ी कहते हैं कि इब्ने उमर से रिवायत है कि हज़रत नूह ने शैतान से पूछा कि वो किन खसलतों की वजह से इंसान को तबाह करता है, तो शैतान ने कहा, हसद और लालच से। आप देख लीजिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के और उनके भाइयों का जो किस्सा हुआ, हसद से हुआ था ना, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे प्यारे तरीके से उस मामले को हैंडल किया। तो बहरहाल 17वां हरबा शैतान का, औरत और दुनिया से मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं देखा। इसीलिए अब देखिए कि औरत को छुपने का हुक्म दिया और तन्हाई में औरत के मर्द से मिलना, ये सारी चीज़ों का आपने फरमाया कि अगर एक मर्द और औरत तन्हा होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है, सालिसहुमा शैतान। इसी तरह एक रिवायत निसाई में आती है कि औरत छुपाई जाने वाली चीज़ है, अगर वो बेपर्दा होकर घर से निकले तो शैतान इसको उठ उठ कर देखता है। यानी ये मर्द और औरतें नहीं देख रही होती, साथ साथ शैतान भी उठ के देख रहा है। मेरे ज़हन में तो एक बड़ी करीख सी शक्ल बन रही है कि औरत तो बड़ी खूबसूरत बन के निकली थी अपने आप को आधा छुपा के और आधा दिखा के, और शैतान उसको जूं ताड़ के देख रहा है कि इसको कहाँ से पकड़ूं। अल्लाह अकबर। आज देख लीजिए, आप सड़कों पे जाएं तो निगाहें नहीं उठा सकते, आप शादियों में जाएं तो आप निगाहें नहीं उठा सकते, आप कोई वक्त गुजारी के लिए कुछ देखना चाहें तो आपकी निगाहें गंदी हो जाएं, कहाँ कहाँ ये फितना मौजूद नहीं है। हर जगह आप देखिए कि आपको औरत दिखेगी, और लव ऑफ दुनिया इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। आज जहाँ भी खराबियां उसके पीछे है ही दौलत। औरत को भी अगर बरहना करके हर इश्तिहार की जीनत बनाया गया तो उसकी वजह भी माल कमाना है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और हम ना किसी की गुमराही का सबब बने। देखिए इसको अपने लिए लिया करें, हम ना किसी को बहकाने का सबब बने। कोई पता नहीं कि कौन सी औरत जब बन ठन के अपने आप को निकालती है तो कितने मर्दों के जिना करवाने होने का सबब बनती है। अल्लाह ना करे हम तो महफूज हो ही जाते हैं ऐसी चीज़ों में, अल्लाह ना करे कि हम पढ़ें, लेकिन एक औरत जो किसी के जज्बात को भटका देती है फिर उसके हाथ में भी नहीं है तो क्या वो उस मर्द को फिर उसको किसी और जगह उसकी ख्वाहिश को पूरा करने का सबब नहीं बनती? कभी बहुत खूबसूरत सच ठंड के कहीं जा रहे हो ना जहाँ ख़ास तौर पे औरत और मर्द इकट्ठे हैं, तो एक लम्हे में ज़रूर खुद से ये सवाल कीजिएगा कि क्या मैं किसी मर्द के लिए फितने का सबब तो नहीं बन रही? और मर्द तो छोड़िए, आज के दौर में तो औरत औरत के फितने का जरिया बन गई। अल्लाह अकबर। इसी तरह 18वां हरबा है शैतान का गीत और संगीत और मौसीकी, यानी म्यूज़िक और सॉन्ग्स। हाफिज़ इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ही की ये बात भी आपके सामने रखूँगी कि शैतान किस तरह से इन दो चीज़ों के ज़रिए दिलों में बिगाड़ पैदा करता है और नफ्स को तबाह करता है। लिखते हैं कि दुश्मने खुदा यानी शैतान का एक हरबा, जिसके ज़रिए इसने कम इल्मों और नादानों को फरेब दिया, जाहलों और बातिल परस्तों के दिलों का शिकार किया। सीटी बजाना, ताली पीटना और गाना बजाना है। इसके ज़रिए शैतान दिलों को कुरान से फेर कर फिस्को फजूर की तरफ माइल करता है। ये शैतान का कुरान है, नोट कीजिएगा। क्या लिखते हैं कि ये शैतान का कुरान है। रहमान से रोकने के लिए गहरा पर्दा है, लिवातत और जिनाकारी का मंत्र है। इससे शैतान ने बातिल परवर लोगों को धोखा दिया, इनकी निगाहों में इसको खुशनुमा बनाकर पेश किया और इसके हुस्नो जमाल को साबित करने के लिए इनके दिलों में शकूक व शुभात की वही की। उन्होंने शैतान की वही को सर आंखों पर रखा और कुरान की तालीम को खैर बात कह दिया। अल्लाह अकबर, कितना सच है। आज कुरान से जो लोग दूर हैं वो क्यों हैं? ये चीज़ें नहीं आने देती ना उन चीज़ों की तरफ। ये भी उसी किताब इग़ासतुल-इख़फ़ान जो किताब है उसी के जिल्द 1 पेज 242 पर ये बात मौजूद है। कितनी बात अजीब है। आप देखिए कि कुछ लोग तो इबादत के नाम पे ये काम करवाते हैं। कुछ लोग नाउज़ु बिल्लाह महफिल सिमा कायम करके शैतानी सिमा करवाते हैं। इमाम इब्ने क़य्यिम ने बड़ी तफसील से इन बातों पे बात की है। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें शैतान की आवाज़ें हैं। इनकी एक पूरी किताब है गाने बजाने पे, उसी में आप देख सकते हैं। इसी तरह 19वां बहुत बड़ा हथियार है इसका, और वो क्या है? शरीयत की पाबंदी में सुस्ती करवाता है। अगर इंसान दीन इस्लाम पर पाबंदी से कायम रहे ना, तो शैतान उसको गुमराह नहीं कर सकता और ना वो इसके हाथों में आता है। लेकिन शरीयत के किसी मामले में जब इंसान सुस्त हो जाता है ना, तो शैतान को मौका मिलता है। इसीलिए तो फिर सूरह बकरा आयत 208 में अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया था, या अय्युल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों सब पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबियू खुतुवातिश शैतानी इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान के पीछे ना चलो इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब देखिए कि जब तक हम पूरे दीन पे अमल नहीं करेंगे ना, शैतान से बच नहीं सकते। मसलन अगर आप देखिए कि नमाजियों की जो सफ़े हैं एक दूसरे से पेवस्त हो, तो शैतान नमाजियों के बीच में नहीं घुस सकता ना। बिल्कुल इसी तरह जब हम दीन के सारे अहकाम को साथ से साथ जोड़ते हैं, एक भी किया दूसरा भी किया, तो शैतान को कोई रास्ता ही नहीं मिलता। जैसे आप सारे घर के दरवाजे बंद करें और कोई एक खिड़की खुली छोड़ें, तो चोर तो वहाँ से भी आ जाएगा ना। दरवाज़ा खोल देंगे तो और आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह हमारे ऊपर ये जो शैतानी असरात होते हैं जिन्नों का, और सुस्ती आती है या हम अपने ईमान में कमी महसूस करते हैं ना, उसकी यही वजह होती है कि कोई कमी मौजूद है और उसके साथ इंसान को अपने आप को दुरुस्त करना होता है। एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सफ़ों को दुरुस्त करो ताकि शैतान हज़फ़ की औलाद की तरह, हज़फ़ हा ज़ाल और फा, हज़फ़ की औलाद की तरह तुम्हारे बीच में ना घुस आए। लोगों ने कहा, हज़फ़ की औलाद से आपकी क्या मुराद है? आपने फरमाया, यमन की छोटी भेड़ें। यमन इलाका है, उसकी छोटी छोटी भेड़ों को हज़फ़ कहते हैं, यानी वो पतली सी होती हैं, वो बीच बीच में से घुस के आती हैं। तो कहा, शैतान इस तरह आने लगता है। ये अहमद और हाकिम की रिवायत और नसरुद्दीन अल्बानी ने इसको दुरुस्त कहा। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी सफ़ों में शैतान को खाकी रंग की बकरियों की तरह घुसते हुए देखता हूँ, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये भी जामिल सगीर की रिवायत है, जिल्द 1 रिवायत नंबर 384। तो शरीयत में सुस्ती नहीं करनी, पता चल गया तो मानना ही पड़ेगा। आ गए ना दुनिया में, कितने दिन रह गए और हमारी ज़िंदगी के, जिसमें अल्लाह ताला हमसे इताअत के और काम करने के मुतालबे कर रहे हैं। कल मरने के बाद तुम्हें कोई भी नहीं कुछ कहेगा। आखिरी जो हरबा इस वक्त हम शेयर करेंगे, हालांकि इससे ज़्यादा और भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इन सारों में सारे जमा हो गए हैं इंशाअल्लाह ताला। 20वां हरबा क्या है? कि शैतान का इंसान के नफ्स तक पहुँचने का रास्ता, और वो है वसवसा। देखिए, کہاں سے چلا تھا کفر سے اور وسوسوں تک لے آیا، راتوں کو دنوں کو چھوڑتا نہیں ہے، کسی طرح بھی ہم کام کریں یہ پھر آ جاتا ہے، دل دماغ تک ہڈن میسیجز دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیغام دیتا ہے، ایسے ہمارے دل میں خیالات ڈالتا ہے غفلت کے، اور ایسے خوف ڈالتا ہے نہیں ایسا نہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ اچھا یہ نیکی کی تو یہ ہو جائے گا، نہیں نہیں نہیں بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، نہیں نہیں نہیں پھر بچے کہاں سے کھائیں گے، اچھا اگر آج آپ مر گئے تو آپ کے بچے کہاں سے آئیں گے۔ اکثر آپ دیکھیں انشورنس کمپنیوں کے جو ایڈ آتے ہیں نا، اکثر ای میلز میں ہی آ جاتے ہیں، تو بڑے ایک مظلوم سا بچہ دکھایا ہوا روتا ہوا اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اف یو ڈائی ٹوڈے ہو ول ٹیک کیئر آف دیم، اگر آج تم مر جاؤ تو تمہارے بچوں کی ٹیک کیئر کون کرے گا، اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے۔ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے اور قرآن پاک میں جو آیت آتی ہے دعا سکھائی، کیا؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، سورت ناس کی آیت 4 اور 5 ہے کہ میں پناہ مانگتا چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر سوار ہے، اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور اللہ کو یاد کرے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت بھی ہم پیچھے دیکھ چکے کہ شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور جب دل سے یہ گزرتا ہے تو وہاں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہی وسوسہ تھا جس کے ذریعے آدم اور حوا کو بہکایا، فوسوس الیہ شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، پھر بھی باوجود اللہ کی تنبیہ کے شیطان نے اس آدم کو دھوکے وسوسے میں ڈالا اور کہا اے آدم میں تجھ کو ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو، اس سورۃ طٰہٰ کی آیت 120 ہے۔ تو اس طرح شیطان آتا ہے، کبھی انسانوں کے روپ میں اور کبھی کسی اور رنگ میں، اس طرح کی باتیں پیش کرتا ہے کہ انسان اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے۔